Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 5-ն է, օրը ուրբաթ, կարծիքաորթաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Դաթևիկ Գասպարյանը։ Որվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասրանում կայացել է Սուրեն Սարոմյանի Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին Շամիր Խալիֆը վեպի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը մասնակցել է մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Որվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Microsoft կորպորացիան փոխել է իր օպերացիոն համակարգի թարմացման կարգը։ Հիմա արդեն մինչև Windows 10-ը թարմացումը երաշխավորության կարգավիճակ է ստացել։ Այս մասին գրում է MS Insider-ը։ Սա նշանակում է, որ հնացած Windows 7-ի և 8.1 օպերացիոն համակարգերի օգտատերերի մոտ համակարգի թարմացումը կարող է ավտոմատ սկսվել։ Հարկ է նշել, սակայն, որ օգտատերերը կարող են նախապես հրաժարվել Windows 10-ից Windows-ի կարգավորման բաժնում անջատելով ավտոմատ թարմացման գործառույթը։ Իսկ եթե Windows-ի 5 տարբերակների օգտատերերը չհասցնեն անջատել ավտոմատ թարմացման գործառույթը եւ պարբերաբար հաստատեն Windows 10-ի թարմացումը, ապա կարող են Windows 10-ի տեղադրումից հետո 31 օրվա ընթացքում հետ վերադառնալ իրենց նախկին օպերացիոն համակարգին։ YouTube տեսածառայությունը մտադիր է սերիալների, ֆիլմերի եւ ծրագրերի սեփական արտադրություն սկսել, գրում է Interfax.ru։ Դրանց մասնակցության համար նախատեսվում է ներգրավել հայտնի տեսաբլոգերների։ Սեփական հեռուստաարտադրանքը կդառնա YouTube Red վճարովի համակարգի հանդիսատեսի գրավման ուղղությամբ տարվող գովազդային արշավի մասը։ Ի տարբերություն նախնական մարքեթինգային ռազմավարության, որն էր նոր բաժանորդներ գրավել շոու-բիզնեսի աստղերի օգնությամբ, այժմ նրանց տեղը կզբաղեցնեն ինտերնետ միջավայրի հայտնի բլոգերները։ Առաջին պրեմիերան կդառնա Scare PewDiePie սերիալը, որտեղ գլխավոր դերերում հանդես կգա Շվեդիայի տեսախաղերի հայտնի մեկնաբան Ֆելիքս Կլեյբերգը, ով 42 միլիոն բաժանորդ ունի։ Ամերիկյան Google տեխնոլոգիական ընկերությունը գործարկել է պիլոտային նախագիծ, որի շրջանակում վիրտուալ տիրույթում զբաղվելու է ահաբեկչության ծայրահեղականության հակակարողջությամբ։ Ինչպես հայտնում է Lenta.ru-ն, ամեն անգամ, երբ օգտատերերը Google որոնողական համակարգում կփնտրեն ահաբեկչությանը ծայրահեղականությանն առնչվող նյութեր, Google-ը ավտոմատ կերպով կբերի սխալ պատասխաններ, մասնավորապես հակաահաբեկչական կայքեր։ Մենք պետք է վերացնենք վատ տեղեկատվությունը, օգտատերերին հնարավորություն տալով գտնել դրական լուրեր։ Երբ մարդը հայտնվում է վիրտուալ տիրույթում, նա պետք է գտնի այնպիսի նյութեր, որոնք հույս են տալիս, ոչ թե վնասում։ Մեջբերում է աղբյուրը Google-ի ավակ մենեջեր Anthony House-ին։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ընկերության պիլոտային նախագիծը միտված է նվազագույնի հասցնել ահաբեկչական խմբավորումների, այդ թվում նաև իսլամական պետության համացանցային ակտիվությունը։ Google-ի ծրագրային ապահովման ինժեներ Մաքս Բրաունը խելացի հայելի է ստեղծել իր լոգասենյակում։ Իր գյուտի մասին նա հայտնել է Medium բլոգում։ Յուրահատուկ գադջետ ստեղծելու համար Բրաունը օգտագործել է երկկողմանի հայելի, արտաքին հանգույցների աշխատանքը, վերահսկող սկավառակ, դիսպլեյ և ուրիշ դետալներ։ Սարքը ցույց է տալիս ժամը, ջերմաստիճանը և 24 ժամվա համար եղանակի տեսությունը, ինչպես նաև համացանցում ամենից շատ կարդացվող նյութերի վերնագրերը։ Այնուհանդերձ գադջետը պահպանում է իր հիմնական գործառույթը, արտացոլում է պատկերները, փոխանցում է գազետան։ Սրճի արտադրող շվեյցարական Kiss ընկերությունը և բարձր տեխնոլոգիական երաշտական զարդատուփեր արտադրող Rouge ընկերությունը Music Box Espresso Machine կոչվող երաշտական սրճեփն են ստեղծել։ Ներկառուցված երաշտական զարդատուփի օգնությամբ այն սուրճի պատրաստման ընթացքում հաճելի մեղեդիներ է հնչեցնում։ Ըստ Kidim Getrui, ընդհանուր առմամբ օգտատերերին հասանելի են 36 վայրկյան տևողությամբ 11 տարբեր կոմպոզիցիաներ, ներառյալ Vivaldi-ի տարվա եղանակները, կախարդական սրինգը և նույնիսկ Deep Purple-ի Smoke on the Water. Այս սրճեփը $4,200 արժե։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Բախուց մորացված խոսքեր ու անձրև ստվեր Բայց ավաղ սիրով օգում իմ խետ Շուչ, որ ես մոտ եմ զգում Բայց կեզ ես չեմ տեսնում Խոսքեր, որ վաղուց սպասում Բայց դեռ չեմ լսում Սիգնատերում օրվա փետրվարի 5-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 27-ի ցուրփա 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։

Սեթ կարծիք հաղորդաշարն նորվա հետրաժամը։ Այսօրը ծնվել են Սիմյոն Ապարանցին, հայ բանաստեղծ և պատմագիր, Անդրե Գյուստավ Սիտրոյանը, ֆրանսիացի ճարտարագետ և արդյունաբերող, Հայկ Ասատրյանը, հայ փիլիսոփա, ցեղակրոն շարժման գաղափարախոսներից մեկը, Ալան Հոջկինը, բրիտանացի նյարդաֆիզիոլոգ, կենսաֆիզիկոս, նոբելամրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Ռոբերտ Հովշտադտերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակի դափնեկիր, Շավարժ Թորիկյանը, ամերիկայի միջազգային իրավունքի ականավոր մասնագետ, Ֆլորա Մարտիրոսյանը, հայ անվանի երգչուհի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Կարլոս Տևեսը, արգենտինացի ֆուտբոլիստ, Կրիշտիանո Ռոնալդոն, պորտուգալացի ֆուտբոլիստ, Նեյմարը, բրազիլացի ֆուտբոլիստ։ Otaripes anhoki. Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք 2 շաբթի նույն ժամին։